राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 22 नवंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे, हाडा कुटीर, वृंदावन। राम। हरि शरणम् परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, एक बात सदा की बात सुनाई, और नई बात कहां सुना। वो है एकदम, और ये नहीं है, नहीं है, एक है एक नहीं, दो ही तो है, एक है एक नहीं है। परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं और बीच में जा रहा है। ये बात प्रत्यक्ष है, एकदम सच्ची सपादी है। ये 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष कोई बाद में कोई रहेगा नहीं, और अभी भी नित्य निरंतर जा रहा है, अभाव हो रहा है, एकदम हरदम। तो ये नहीं है, इसको नहीं नहीं मानते, ये गलती होती है। आप शंका हो तो बोलो, पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में नहीं मैं जा रहा है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, किसी की हो तो कोई करो, संदेह हो तो बताओ। तो ये अभाव है, अभाव। अगर ये मानते कि ये अभाव है, जैसे सपना आता है, जागने पर सपने को मिथ्या मान लेते हैं, तो याद ही नहीं रहता। याद है क्या बताओ, कल सपना आया, परसों सपना आया, क्या याद ही नहीं, क्योंकि मान लिया कि नहीं है, उसको नहीं वही सच्चा मान लिया तो याद ही याद है। ऐसे संसार को भी नहीं मान ले तो याद नहीं रहेगा। व्यवहार के लिए कहते हैं, कहते भाई कोई बात नहीं, पर निर्देश दान तो दे ये बात में कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये बात पक्की बात, सच्ची बात, ठोस बात, एकदम पक्की बात ये कि नहीं है, संसार नहीं है, और परमात्मा है। जासु सत्य ते जग माया, भास सत्य भूसाया। जिस परमात्मा की सत्ता के कारण ये संसार सत्ता दिखता है, ये संसार है ऐसा दिखता है नहीं है। एक क्षण भी नहीं रहा, एक क्षण भी नहीं, प्रत्येक क्षण में बदला है, एकदम केवल बदलना बदलना, उसे नाम संसार है नहीं संसार, केवल बदलने का नाम ही संसार है नहीं। तो ये नहीं नहीं है, अगर इसको नहीं मान ले तो आज परमात्मा प्राप्ति हो जाए, आज तत्व ज्ञान हो जाए। है जैसे तत्व ज्ञान किसे नाम है जैसे जानना, जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। तो ये नहीं है, नहीं को नहीं जान लिया, पूरा ज्ञान हो गया। और परमात्मा है, उसको है मान लिया, पूरा ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान है एकदम। संदेह नहीं इसमें, जैसा है वैसा वैसा जान ले रहा, इसको नहीं जान लिया नहीं है, परमात्मा है। अब परमात्मा है इसको मानना होता है, संसार को जानना होता है, सिर्फ परमात्मा को मानना होता है। तो एक को मान ले, एक को जान ले, संसार जान लिया नहीं है, इसमें तिल तीज अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज तो अपना साथ में रहे, आप रहते हैं, आप रहते हैं, ये नहीं रहता, शरीर नहीं रहता है, शरीर हरदम बदलता है, हरदम प्रत्येक क्षण में बदलता है, परिणाम हवाते चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवाय सब बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, हरदम जो रहता कहाँ है, रहता कहाँ है, यही मैं है मानते इसको, है नहीं। और पिता कहाँ पर, पिताजी पिता उसे पिताजी कहाँ कहाँ पर, सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं हो, ठीक तरह से नहीं जान दिया, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और परमात्मा है मान ले, उसको मानना है, वो तो जानना है, उसको मानना है, संसार को जान लिया कि नहीं है, अरे परमात्मा मान लिया कि है, है वो। इतनी बात है, दो बात है, ये नहीं और परमात्मा है, और संसार तो है परमात्मा नहीं है, ऊंधा ऊंधा ऊंधा ऊंधा ऊंधी बात ऊंधी, संसार तो है जो परमात्मा नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात है, संसार नहीं है परमात्मा है, सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है, एकदम ठीक, सच्ची ठोस पक्की, ये नहीं है और परमात्मा है, परमात्मा है, इसमें शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है, संत महात्मा जो अनुभवी है वे प्रमाण है, जो जानने वाले हैं वे कहते हैं, हमारे को पता नहीं है, हम तो मानते हैं, संत महात्मा की बात मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, वेदों की बात मानते हैं, शास्त्रों की बात मानते हैं, तो मान लेते हैं ये, और ये जान लेते हैं कहीं में कोई एक चीज एक मां से भर के भी नहीं है, अपनी है ही नहीं, एकदम पक्की बात है। इस पर विचार मत, विचार करो आप, मां से भर भी चीज अपनी नहीं, तिर जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने तो मेरे साथ में रहे, हम उसे साथ है, वो हमारे साथ है, तब है, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, ये एकदम पक्की बात है सच्ची, ये जितनी चीज है सब बिछड़ने वाली है, ये मिली है बिछड़ जाएगी, आप बताओ कोई चीज जो सदा साथ में रहती है, मिली और बिछड़ेगी, मिली और बिछड़ेगी, मिली और बिछड़ेगी, खूब विचार करो, मिलते बिछड़ जाती है, ये ठहरते नहीं, सच नहीं, बड़ा आश्चर्य आता है, इस बात में संदेह नहीं है, आप संदेह हो तो पूछो, बोलो बोलो, आप मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी होती है क्या, एकदम प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम, एकदम सच्ची ठोस सिद्धांत की पक्की मेरी और जिंदगी मेरी जिंदगी कैसे संसार की कोई चीज आप बताओ मिलती है मेरी मिलती है मिलती है रहती नहीं तो वो उसको ममता का लेना है ये ज्ञान है इसको मूर्खता कहते हैं। ठीक समझो सब सब ठीक समझो आप संदेह हो तुम सो संदेह तो बोलो मिलती है बिजली जाती है मिलती है बिजली जाती है मिलती है बिजली जाती है वो अपनी कैसे है किसी माँ बहन रही पिता रहे भाई रहे बहन रही धन रहा घर रहा ये कोई रही चीज सब मिलती है बिजुड़ जाती मिलती है बिजुड़ जाती मिलती है मिलती है बिजुड़ जाती इसके सिवाय क्या है आप बताओ आप बताओ कई चीज बताओ अच्छी अच्छी चीज मिलती है बिजुड़ जाती मिलती है बिजुड़ जाती है तो अपनी कहाँ है ये दिशा बात है इतनी सरल बात है इसमें संदेह नहीं है, है तो बताओ आओ तो बताओ कोई चीज बताओ आपके आप मिली और बिजली मिलने बुझने के सिवाय कोई भेद बताओ कोई बताओ कोई भाई बताओ कोई बहन बताओ इधर मध्य में आनंद प्राप्त से नोतम इधर मस्ती में इधर मदी भविष्य नमाश हो गया अज्ञान भी मोही था कोरा ज्ञान कोरा ज्ञान दिखाओ सर ज्ञान ये नहीं है और परमात्मा है परमात्मा को मानते हैं शास्त्र में लिखा है संत महात्मा कहते हैं मिले हुए पुरुष बोलते हैं इस शास्त्र में मानते हैं वो है और ये नहीं है इस बात को मानना इतनी इस बात मानना ज्यादा काम नहीं इतनी नहीं ये नहीं है और परमात्मा है उम्र भर में बात ही मान मेरी शास्त्र है वेद है पुराण है महात्मा है अनुभवी संत है वे कहते हैं इस बात है और ये तो प्रतिष्ठ ये तो जानते हैं हम इसमें तो जानना है जिसमें संदेह है ही नहीं मिलती है बिछुड़ जाती है मिलती है बिछुड़ जाती है मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी कैसे अपने है ही नहीं और परमात्मा है उसको शास्त्र प्रमाण है मानते हैं उसको मान देते हैं और इसको जान लेते हैं ठोस बात जानना मानना दो में काम सब हो गया पूरा संदेह और बोलो कोई नहीं संदेह संदेह बोलो ये नहीं है और परमात्मा है उल्टी बात है कि संसार है परमात्मा नहीं है बिल्कुल उल्टी बात है उल्टी बात नहीं दू पा रहे सब दुख मिट जाएगा सब तरह का दुख मिट जाएगा किसी तरह का किंचित मात्र भी दुख रहेगा नहीं बिल्कुल शांति मिलेगी शांति आनंद मिल जाएगा इतनी बात भी ये है ये नहीं है ये नहीं है प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण में हम आप और बैठे उस समय में जो समय था वो तो चला गया। अब 30 मिनट आए, जो 30 मिनट में थी वो 30 मिनट में थी वो 30 मिनट नहीं, 32 ही वो 33 हो गया। तो ये नहीं में जा रही, निरंतर नहीं में जा रही है, निरंतर नहीं में जा रही है। इसे संदेह तो बोलो, निरंतर नहीं में जा रही है। बत्तीस मिनट आए, 33 मिनट में जा रहा है, 33 में जा रहा है। प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात। अब 34 में बह रहा है, संसार इतनी तेजी से जा रहा है, ठहरता है ही नहीं, हरदम ही जा रहा है, हरदम जा रहा है। बताओ कैसे है, कैसे है तो जा रहा है, प्रत्येक में जा रहा है। ये शरीर ही 20-25 वर्ष कह रहे थे पहले, आज नहीं है, और अगर जीवे तो ही नहीं रहेंगे तो मर तो ही नहीं रहेंगे, जीवे तो ये से नहीं रहेंगे, ये मर तो ही नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये बात सच्ची है। जीव ऐसा है मर जाए नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं रहेंगे, ये बात एकदम सच्ची है। इसको कृपा करके मान लो, ये नहीं है। ये बात तो सच्ची है, बिल्कुल समझ में आ गई। और जो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो फिर ये हलचल हो जाती, कैसे में चाहिए बात नहीं समझ में। ये जो कोई प्रतिकूल क्या मतलब है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब ये बात हलचल हो जाती भी तो है। ये प्रतिकूल अनुकूल दोनों एक बात नहीं है, प्रतिकूल और अनुकूल एक ही माज नहीं है, फर्क क्या होगा, प्रतिकूल है अनुकूल है, कुछ फर्क नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल आप कहते हैं ना, अनुकूल रहती है ना प्रतिकूल रहती है, क्या अनुकूल रहती है प्रतिकूल रहती है। आप देखो मत देखो, मानो मत मानो, अनुकूल रहती ना प्रतिकूल रहती, ना प्रतिकूल रहती ना अनुकूल रहती, ये तो बहती है, बहती है। अब बहती में सच्ची किसी, अनुकूल सच्ची प्रतिकूल सच्ची, बिल्कुल कच्ची बात है, एकदम कच्ची, सच्ची नहीं है। क्या अनुकूलता रहती है, क्या प्रतिकूलता रहती है, मन सही रहती है क्या, भेद सही रहती है क्या, रहती है ही नहीं, रहने का स्वभाव नहीं, बहने का स्वभाव, अनुकूलता रहती है क्या प्रतिकूल रहती है, मान रहे एक अनुकूल या प्रतिकूल, एक कुमार था, वह कुमारी दो बेटी थी, दो बेटी पास पास में गांव में पढ़ाई, तो बेटी पढ़ाई वे गांव में गए, तो पिताजी गए मिलने के लिए, बेटा खुश हो, बड़ी प्रसन्न हुई छोरिया के पिताजी आए, हमारे पिताजी आए, बड़ी खुशी आई, तो एक तो बर्तन बनाता था, एक खेती करता था। तो खेती करने वाले और बर्तन बना दोनों मिले, तो बर्तन बना करके और घाम में रखे हुए थे। वो कहोगे पिताजी, अगर 5 साल 10 वर्षों 10 दिनों में वर्षा आ जाएगी तो सब मिट्टी हो जाएगी। वर्षा नहीं आओ तो ठीक होगा। दूसरे गांव गए कि पिताजी खेती सूख रही है, 5-7 दिनों की वर्षा नहीं हुई, सब सूख जाएगी। अब बोले राम जी क्या करें, बताओ भाई। राम जी वर्षा करे नहीं करे? ये दोनों बेटी अपनी पिताजी उसे बैठे खुशी हो, वर्षा नहीं हुई 5-7 दिन तो बड़ा ठीक हो जाएगा हमारा, फिर हवा में रख देंगे बर्तन हो जाएगी। और वर्षा हो गई तो कुछ नहीं, एक कहते बरसात नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, सूख जाएगी। अब क्या करे राम जी, वर्षा करे नहीं करे बताओ, बताओ अनुकूलता पड़ती हो बताओ। ये संसार सब संसार है, संसार ऐसा ही है, ऐसा ही। 5-7 दिन वर्षा नहीं हुई तो पिताजी कुछ नहीं होगा, हमारा तो सूख जाए साफ। वह कहोगे पैसा पैसा वैसा हो गई तो हमारा तो सब मिट्टी हो जाएगी। बोलो ब्रह्म जी क्या करे, वर्षा करे अनुकूलता बताओ। वही वर्षा ही अनुकूल, वही प्रतिकूल। खेती वाले तो अनुकूल है, वर्षा वाले प्रतिकूल। कुछ है नहीं, आप ठीक तरह से विचार करो, सच्चे निहाल हो जाओ। एकदम न्याल हो जाओगे, सच्ची बात है। सच्ची बात की तरफ ध्यान नहीं देते, सच्ची बात की तरफ ध्यान नहीं देते। सब संसार ऐसा है, सब संसार। वर्षा आवे तो बिगड़ जाएगा, वर्षा नहीं आवे तो बिगड़ जाएगा। एकदम सच्ची बात, जीता आदमी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेटा जन्म गया तो क्या हो गया, चाहे जन्म जाओ चाहे मर जाओ, होगा दोनों होगा, वो तो होता रहेगा, तो होगा। इस वास्ते से मस्त रह, वर्षा हो तो मस्त और वर्षा नहीं हो तो मस्त। करी गोपाल की सब होए, करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो। जो अपना पुरुषार्थ माना तो अति झूठ हो, सो है। मैं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं करूंगा, तो अभिमान कर सकता है। जो अभिमान पतन का हित पर है, संसति मोल सोल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, संसति मोल सोल प्रद नाना सोल प्रद सहायक अभिमान, सिवाय अभिमान और क्या कर सकते हो बताओ। इतने बैठे बोलते क्या कर सकते हो, मैं कर लो भाई, यो दे दे मूसा ताव से गरीबा मारता और करिया पुटी हरा पाव गया जख्म मारता, दे दे मूसा ताव गरीबा मारता कर पुटी हरा पाव गया जख्म मारता। यू कर लेंगे, यू कर लेंगे, क्या कर लोगे बोलो, अभिमान कर लोगे, यूं करेगा। इतना धंड कमा लिया, इतना और कर दिया, उसको मार दिया, मार देंगे, उसाई करेंगे, मेहा कर देंगे, कहीं चला गया रावण जैसे जैसे दिख जाते ही है। वैसे बहते ही उसके दांत टूट गए, बूढ़ गए, बूढ़ा टूटे जो टूट गए दांत, हमेशा हमेशा हमेशा हम मरी सी। सगड़ी मर गई, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, ये बात है भाई। सच्ची बात यह है, ये बदलता है भाई। इसे ना राजी होना है, ना दुखी होना है, ना सुखी होना है, क्या सुखी हो क्या दुखी हो, यूं बदल जाएगा, यूं बदल जाएगा, यूं बदल जाएगा। कोड़ा सुखी तो बोले मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। अपने हो जाए मौज है, वर्षा हो जाए तो मौज, वर्षा नहीं हो जाए तो मौज, ये हो जाए ठीक है, ये हो जाए ठीक है, ये हो जाए तो अरे अपना ठीक हो जाए जो ठीक है। अरे भेद एक बात एक एक ही है, जो हो जाए जो ठीक, जो होता ठीक होता है। एक जगह वर्षा हो रही थी तो आदमी खड़े थे, ये देख रहे वो वर्षा हो रही है, वो मेरे खेत में हो रही है, वो हमारे गांव में हो रही है, उस गांव में वर्षा हो रही है। एक बाबा जी खड़े थे, बाबा जी देखो वर्षा हो रही वहा, वो कहते हमारे पात्र हो रहे, हमारे हमारे खप्पर में हो रहा, जहां वर्षा हो चल जाएगा हमारे खप्पर में हो रही है, जहां वर्षा हुआ चल जाएगा हमारे हमारे ख्याल से, जब वर्षा होगी वही जाएंगे। एक साधु थे, तो खप्पर मांगते आटा, आटा मांगा जो गांव भर में आटा जो खप्पर भर गया, तो भर गया भर गए बीच गांव में, बीच में बैठ रोने लगे जोर जोर से, कि महाराज रोते क्यों हो, एक एक गांव में इतना आटा रोज ही जाता है, मेरा रोजाना इतना इतना आटा एक एक गांव में होता है, कितना घाटा बड़ा भर गया तो बताओ, प्रत्येक गांव में इतना आटा जाता है। अब हम एक जगह मांग सकते हैं, दूसरे को मांग नहीं सकते, इतना इतना आटा रोजाना एक एक गांव में, सोने साहब कितना कितना आटा नुकसान होता होगा, रोज रोज नुकसान कितना हो गया हमारे। इतना आटा एक एक गांव में, एक एक गांव में इतना आटा होता है, मजा कि खबर बरता बरसा कहाँ हो रही है, हमारे खबर में हो रही है, हमारे खबर में हो रही बरसा तो। अब आटो दे दे रो बेटा, हमारी खबर बरसा हो रही है, एक खबर देते आटो जा रहा है, एक एक हम जा रहा है, कितना घाटा बताओ, करो सब करो आप, एक एक गांव में इतना आटा रोज ही ना जा रहा, रोज ना हर हमेशा तो घाटा बढ़ रहा है। तो मर्जी है तो घाटा रहे लो, ये मर्जी है घसो का अगर खबर बढ़ रहा है, वर्षा हमारे खबर में हो रही है, बस जाओ होते ही वही हमारे खबर में हो रही है। नारायण नारायण नारायण हारनी बात है, तो हारनी बात है, रो नहीं हो आटो मांगो रो रो ऐसा हो रहा है, अपना खबर भरा है, खबर भरा हुआ है घाटा है नहीं। मौज हो रही है।